Каханак яе вялікасці. Першы раз гэта здарылася вось тут, на мядзведжай шкуры, якая зараз лашчыць яе босыя ногі. Згадка адгукаецца прыемным скразнячком паміж выпушчаных на волю грудзей і салодкім паколваннем у зацвярделых смочках. Мядзведзь быў велізарны, амаль чорная, з бурымі падпалінамі шкура займае ўсю прастору ад алькова да вакна, за якім толькі высокая пасля апошніх заліваў дзвіна. Учора рака ўзбунтавалася, за нейкую гадзіну ўзарвала вышэй Полацка наведзены дзеля яе імператрыцы мост, і генерал-губернатар распарадзіўся знайсці надзейную шлюпку. Яна бярэ з талеркі чырвонабокі яблык, які, колькі сябе памятае, нязменна з'ядае перад сном, і згаладала ўпіваецца ў яго зубамі. Толькі пятая гадзіна, але імператрыца ведае, ужо не засне, бо цела перапоўненае не стомаю, а пенлівае, як шампанскае, лёгкасцю. Яна хутка вяртае вастрыню і свежасць успрымання. Ужо даўно развіднела, аднак яна чамусьці не спяшаецца тушыць амаль празрыстыя агеньчыкі свечак, быццам іх жывая прысутнасць тут у спальні і яшчэ дзеля нечага патрэбная. Імператрыца спрабуе акрэсліць свой унутраны краявід, ён сугучны заваконнаму. Тая ж тихая раніца і бяссонная там-сям яшчэ закінутая пасмамі туману плыню спамінам пра зусім блізкае і пра задаўненае, але раптам вернутая прыхамаццю памяці. Ёй падабаецца думка, што прылюды і гэтыя ночы сталася навальніца, якая шалела над горадам у першы полацкі вечар. Наогул усе баўленыя тут дні зліліся для яе ў адзін. Доўгі дзень, што папярэднічаў сённяшняй шчаслівай ночы, якая да звання сцерла вобразы і адчуванні астатніх полацкіх начэй. Імператрыцы не належыць так думаць, але зараз яна думае менавіта так. Хіба гэта не ўчора яна ўязджала ў горад пад мелодыі аркестра, што граў на ўзведзены ў яе гонар трыумфальнай браме і пад салют з расстаўленых на гарадскіх валах гарматаў? Яна ехала праз шчодрую цеплыню травеньскага вечара, праз залітыя белай, ружовай і жаўтлявай кветенню сады, праз шматгалосся званоў і натоўпы яе падданых, якім кланялася са сваёй пазлачонай карэты з адчыненымі вокнамі. Наперадзе на раскошна прыбраных конях гарцавала найбольш знакамітая полацкая шляхта, за ёю паштмайстар з паштальёнамі і пікінёры пры поўным парадзе. За брамаю абапал вуліцы стаялі ў святочных строях рамесніцкія цэхі са сцягамі і барабанамі, а на пляцы перад прысутнымі месцамі чакала чынавенства у белых камзолах і чырвоных з белымі гузікамі каптанах з палявым падбоем. Падзеі трох прысвечаных Полацку дзён і яе падарожжа узнікалі перад вачыма нібы стракатыя каляровыя малюнкі з дзіцячай кніжкі пра іншыя краіны і народы, якую яна чытала тады, калі яшчэ гаварыла і сніла сны па-нямецку. Сабор святога Стэфана дзяйцы езуіты падрыхтавалі ёй пышна аздоблены трон. Седзячы на ім, яна ўпершыню ў жыцці слухала каталіцкае набажэнства і назірала ўрачыстую працэсію са спевамі. Пасля чаго граф Чарнышоў адрэкамендаваў ёй ордэнскіх навіцыяў. Увечары быў маскарад, і ўвесь горад, рынак, вуліцы, манастыры зяў ілюмінацыяй. Перад езуіцкім саборам чатыры залітыя залатым святлом драўляныя піраміды, роўныя вышынёю самому храму, а пад яе вокнамі пятая піраміда з агністым надпісам «Страх ворагаў, апірышча сяброў, любоў падданых». І зноў калейдаскоп уражанню урываецца ноч. Ён быў не надта шчодры на кампліменты. Пасля традыцыйных галантных формулаў ягоны позірк спыніўся на шкуры каля алькова, і ён нечакана быццам толькі што вярнуўся з лесу і ні пра што іншае гаварыць проста не можа, узяўся расказваць пра паляванне на мядзведзяў. Навошта ёй, імператрыцы і жанчыне, было ведаць, што тут у прыдзвінскіх лясах вядуцца тры пароды гэтага звера – мурашнікі, аўсянікі ды сцярвятнікі, і што калі за аблаву здабываюць меней, чым 5 мядзведзяў, гэта лічыцца неудачаю. Якім ветрам яму ў галаву магло занесці бязглуздую думку, нібы ёй будзе цікава чуць, што мядзведзяў не толькі абкружаюць у асочаным мярлозе, але яшчэ і ловяць сілом або жалезнымі пасткамі ў атворах борцяў, калі, прасунуўшы галаву да пчол, лясун ужо не можа выцягнуць яе назад. Але ён, гэты ліцвін, гэты полацкі паляўнічы, не памыліўся. Ёй направду зрабілася цікава, і яна, імператрыца, гатовая была слухаць далей, як на дно адмысловай яміны ставяць місу з разведзеным гарэлкаю мёдам і прываблены смачным пахам мішка, адважна бярэ чарку, а потым соладка засынае і робіцца лёгкаю здабычай. Ягоны густы з утульнай хрыпкаю голас зачароўваў, абуджаў у глыбінях свядомасці штосьці таемнае, непасцігальнае, першабытна-спрадвечнае. Такія галасы, пэўна, былі у ведзьмароў, што выклікалі, як яна чытала ў старых хроніках, бясконцыя дажджы, калі 200 гадоў таму Полацк трымаў у аблозе вялікі князь і кароль Стэфан Баторы. У нейкі момант яе душа паўстала. Ёй захацелася скінуць мярэшку чару і ўзяць размову ў свае рукі, але ёй на памяць недарма прыйшлі ведзьмары. Наступныя хвілі ягоныя вочы робяцца ўтрапёнымі. Яна, не паспеўшы запярэчыць яму ні словам, ні рухам, апынаецца ў дужых руках, якія ашчадна, аднак з катэгарычнай уладнасцю, пераносяць яе залькова на неспадзявана мяккую шкуру, а яшчэ праз тры ўдары сэрца ён ужо авалодвае ёю цалкам, перакульвае ў вір жарсці, азарту і шаленства, якія, відаць, можна параўнаць адно з тымі, што кіпяць у мужчынскай душы на паляванні. Шкура пахне зверам. Аднекуль з зялёных нетраў даносяцца гукі ражкоў і сабачы брэх, дзікія лесавыя пахі зліваюцца з хмельнай водарнасцю яго поту. Яна заплюшчваецца, і ў якімсьці кутку яе розум успыхвае вар'яцкая думка, што гэты ліцвін насамрэч здолеў ператварыць іх, сябе і яе, ў мядзведзя і мядзведзіцу. Каб пазбыцца наслання, яна расплюшчвае вочы, бачыць у святле кандэлябра свае белыя рукі і хоча засмяяцца з недарэчных страхаў, ды смех захрасае ў горле абарваным птушыным клёкатам, бо яе імператрыцу даганяе і накрывае з галавою хваля, што цягне за сабой, прымушае врывацца, крычаць і нарэшце застагнаць. У шчаслівай бездапаможнасці захлынуцца радасцю. Не, не радасцю, а нязмерна складанейшым пачуццём, падобным да кароткатэрміновае смерці, да імклівай экспедыцыі ў нябыт.